Галявіна ляжала на спадзістым схіле, вся ўкрытая веснім ужо, але ўсё яшчэ глыбокім па грудзі снегам. Вакол стаялі заснежаныя дрэвы пушчы, марылі, узносячы галовы ў няяркае неба. Уначы яшчэ падваліў снег, засыпаў усе сляды і мурашнікі, але сокі казалі, што мядзведзь не пакідаў пратаптанага іхнімі лыжамі кола. Кола было нешта сажняў 300 ў радыусе. Звер, зваліўшы чарговага каня, спаў ужо другія суткі. Проста перад сабою ў далёкім канцы галявіны пан Юрыў бачыў выворотень вялізнай яліны. Яліну зваліла даўно. Пад ёю паспеў вырасці кусцік крушыны, і якраз пад гэтым кусцікам быў лаз у мярло, і збоку невялікая туліна для дыхання, на вяршыньцы кусціка махрова цвіла намаразь. Паляна не была роўная і чыстая. Раслі на ёй 3 ці 4 семеннікі, а пад імі былі ці то гурбы, ці заснежаныя мурашнікі. Здзіўляцца, што мярло на такім амаль чыстым месцы, не даводзілася. Глушыня і нетры тут былі страшэнныя. Вока выкалеш, ды балаты летам не давалі змогі прайсці. Загонныя з бубнамі ляскоткамі, абмінаючы лесам паляну, даўно прайшлі у пушчу па той бок ад берлагу. Сок на верхавіне магутнага дуба павінен быў свістам даць ім сігнал, калі звер пабяжыць на іх. Аб гэтым можна было меркаваць напэўна. Логвішча было ў парасці ля самага таго краю паляны. Але стаць там было нельга. Не было належнай адлегласці ад нетраў да мярла. Паляўнічыя не паспелі б стрэліць, маглі ў гушчары параніць адзін аднаго. Трэба было пакінуць між мядзведзем і стралкамі прыблізна тую адлегласць, на якой знаходзіўся цяпер ад берлагу пан Юры, сажняў 30. План быў такі: звер пабяжыць на загоншчыкаў, і тады па сігналу сока на дубе ланцуг загонных падыме з гэлкі, грукат, будзе біць у бубны, крычаць, ляскаць ляскоткамі і страляць у паветра. І тады зверу нічога не астанецца, як бегчы проста на пасты. Паляўнічыя кінулі жэрабя і разышліся па нумарах. Пан Юрый, як гаспадар палявання, мог выбраць тое месца, якое хацеў, і ён узяў гэтае. Трохі схітраваў. Ён быў амаль упэўнены, што звер пабяжыць на яго, таму што якраз за ягоным нумарам да галявіны падыходзіў вялікі яр, так густа зарослы дрэвамі хмызамі, што і зараз цяжка было нешта ўгледзець у ім. Звер ратавацца пабяжыць, вядома, толькі сюды. Справа сажнях у 20 стаяў на 5 нумары Януш Бескуповіч. Злева на такой жа адлегласці 7 нумар займаў Юлян Радкевіч. Праз рэдкія хмызы відаць было яго даўжэзную, як калядная свяча, постаць. Юлян нібы рос у зямлю, прытоптваў снег вакол сябе і заглыбляўся ў яго. Урэшце на паверхні асталіся толькі тулава ды галава. Юлян зірнуў на Загорскага, і той падумаў, што Радкевіч нервуецца. Пану Юрыю чамусьці стала шкада Юльяна. Всё да сэрца бярэ дзівак. Сок пугакнуў з дуба. Відаць, падалі сігнал, што першыя дзясяты, крайнія нумары, убачылі краі загоннага ланцуга, і той вось-вось самкнецца, і тады ў коле астанецца амаль уся лыжня. Карп сівавусы і пахмуры ішоў да пана Юрыя на шырокіх лыжах, правяраў усіх. Слізгаў лёгка, калматы, як лясны дух. «Троль!» – ціха сказаў пан Юры і засмяяўся дню карпу, заснежаным дрэвам і лёгкасцю ў сабе. «Паня!» – сіплым і адначасова звонкім голасам сказаў карп. «Я стану між вамі і Юлянам, і туды-сюды здолею падскочыць». Ён ведаў, што пан Юры не любіць памагатых, і маскаваў магчымую дапамогу. А што яна спатрэбіцца, ведаў па месцы, на якім стаялі 6 і 7 нумары. «Як хочаш, толькі трымайся бліжэй да Юльяна». Кар падышоў трохі бліжэй да Радкевіча і прысеў на кукішкі. Пан Юры паспеў падумаць: «Квактуха!» І зноў ціха засмяяўся. «Снягі! Родная пушча, тені людзей. Махровы квецень на маразе на крушыне свежы халадок. Кроў ад усяго гэтага была як шампанская. Здавалася, што ёй віруюць, кіпяць, і з тихім звонам знікаюць серабрыстыя маленькія бурбалкі радасці. Пачалося. Два аўчары на лыжах сталі паводдаль ад выворотня. Прашчы ў руках, каменню ў сумках, круцяць раз, два. Дакладна, чэрці, ну, вядома, з 20 сажняў могуць трапіць у скронь. Б'юць па выворотню, каб каменні падалі ў мерло. Махрова цвіце намаразь на галінах крушыны. Так і ёсць, выскачыў. Не дужа вялікі. Хоць адсюль дрэнна відаць, пакідаючы ў снезе разору, ім чыць на людзей. Чорта з два дагоніш на лыжах. Так сыпанулі ад яго, відаць, толькі вецер свішча. Мядзведзь пабег у пушчу на загоншчыкаў. І амаль адразу пасля свісту сока між дрэў зняўся верхал із гэлк. Цакаталі ляскоткі, дробнай гулка выбухалі бубны. Пачулася некалькі стрэлаў, ішлі хвіліны, і людзям на нумарах здавалася ўжо, што звер прарваўся, але гамарня набліжалася, значыць, гналі. Мядзведзь выскачыў з пушчы лявей, чым знік, таптануў разы тры на месцы снег. Эх! Каб сюды стрэліць, звер, убачыўшы, абавязкова стане на заднія лапы, пойдзе так. І тады лязо ратішча пад левую верхнюю, дзе жаўцейшая поўсць. Мядзведзь урэшце кінуўся, але значна лявей. На сёмы нумар на Юляна Радкевіча. Чорт, чорт, от шанцуе. Трухаючы задам і перавальваючыся звер, бег усё хутчэй проста на Юляна. Вось ён пакінуў баку даязджачага, і карп, выпрастаўшыся, кінуўся на лыжах у бок сёмага нумара на дапамогу. Ах, чорт, чорт, пан Юра адставіў стрэльбу. І тут не пашанцавала. Такі звер, бадзяга. Праўда, менш, чым можна было меркаваць па расказах, але ў страха вялікія вочы. Калі так лёгка валіў коней, значыць, спрытнюга. Буры ён здаваўся на снезе амаль чорным, і таму, што ён бег на суседа, расчаравання хапіла пана Юрія. Сапраўды той, відаць, меў рацыю, калі казаў, вось бы двухногага мішку гэтак. Злева прагучаў стрэл, другі. Звер устаў на заднія лапы, зрабіў некалькі крокаў і зноў, відаць, без змогі ўжо зваліўся на ўсе чатыры. Чорт, як жа яны яго! Ага, яшчэ стрэл, відаць, карп. Гэты стрэл нібы зноў ускінуў мядзведзя старчма. Дзве фігуркі кінуліся ледзь не пад яго. Тонкая рысачка ратішча стала наўскос і нібы злучыла чорную тушу з зямлёй. Цяпер стрэлы з 8 з 9 нумароў страляюць з радасці ў гору, сыплецца снег з галін. На ўсіх нумарах людзі ўзнялі крык з радасці. Крычаў нават сок на вяршыні дуба. Ну вось і канец. Крычаць чэрці, як рэзаныя. Чаго іх разабрала? Нешта мільганула ў баку ад яго. Пан Юры зірнуў той бок. За нейкіх 10 сажняў ад яго. І толькі тады ён зразумеў, што людзі крычалі яму. Забіты быў не той. Два берлагі былі на адной галявіне, адзін пад выворотнем, і ў ім, відаць, спала мядзведзіца, і нездарма так доўга не маглі абудзіць яе аўчары, а другі быў тут побач. Яны заўважылі б яго, каб не начны снег. І ў ім, менавіта ў ім, ляжаў, пакутуючы ад бессонніцы і голаду, той, каго шукалі яны. Мядзведзь вылез пад высокай сажня на паўтара занесенай снегам гурбы, якую ўсе яны і пан Юры ў тым ліку палічылі за мурашнік. І гэта быў безумоўна той. Тут памыліцца не мог ніхто. Вялізны, ледзь не з дробнага кіргізскага коніка, буры лямцаваты, з трохкутнай цяжкай як валун галавой ён бесшумна з'явіўся з мерла, і глядзеў на пана Юрыя. У вузкіх дрымучых вачах звера было нешта пячорнае. Стары але яшчэ ў поўнай сіле волат, 10 сажняў, не паспееш перазарадзіць, нож, ратішча. Няма на свеце мядзведзя, які перад нападам не стаў бы на заднія лапы, добра, але як блізка, які вялікі, які пачварна вялікі. Пан Юры на імгненне адчуў, як ледзянымі іголкамі асыпалася ўсё ў целе, а потым гэта знікла, і ён узняў стрэльбу. І твар стаў драпежны і строгі, ён сам адчуваў гэта, і ў сэрцы спакойна ўзнікла вялікае спакойнае захапленне барацьбы. Всё гэта адбылося за якую долю секунды, яны яшчэ раней, чым пан Юры ўзняў стрэльбу, звер кінуўся на яго. Зараная бурым целам снежная баразна плыла за ім, мядзведзь бег з нечаканай хуткасцю, нібы каціўся, калыхаўся ў паветры горбку, цапыя лапы выкідаліся наперад, спачатку абедзве левыя, потым абедзве правыя, мякка пляскаліся ў снег, лабастая галава, як трохкутны шчыт, была пагрозліва апушчаная, вочы глядзелі ў вочы. Галодны, ў роспачы, не разумеючы, што гэта такое робіцца, пакутуючы ад болю ў застуджаных, падмарожаных, босых пятках, злосны ад усяго гэтага, ён імчаўся, як страшны крапасны таран, без усякай надзеі на паратунак, бо ён хацеў жыць. І сіні агонь у вачах звера звязаў яго з вачыма чалавека разуменнем еднасці ўсяго жывога. Каб мядзведзь збочыў гэты момант, пан Юры не стрэліў бы. Жывое, жывое саплой задыхалася ў снезе, жывое адным болем, звязанае з усім жывым. Але звер імчаўся, плылі долі імгнення, і прагучаў стрэл, звер скалануўся, але не збавіў хуткасці. Другі стрэл, снежная разора ўзметнулася зусім блізка. Пан Юры адкінуў стрэльбу і ўпёр у снег ратішча. Звер вось-вось павінен быў устаць, і тады ў жоўтую пасць пад левай лапатай. Мядзведзь не ўстаў. «Эй-эй-эй-эй!» – крычалі адусюль страшнымі галасамі людзі. Яны беглі сюды разам з сабакамі і крычалі, каб адцягнуць увагу мядзведзя. Але снег быў глыбокі, сабакі, яшчэ раней спушчаныя на першага звера, танулі ў глыбокіх гурбах і не маглі так хутка дабегчы. І са страшным гарлавым крыкам, клянучы сябе, што пабег да Радкевіча і кінуў князя, клянучы мядзведзя, пушчы душу і бога, ляцеў ад сёмага нумара на шырокіх лыжах даязджачы карп. Мядзведзь не звяртаў увагі на крыкі, яму трэба было дабрацца толькі да аднаго, што так балюча кусаўся на адлегласці. Боль, непаразуменне і ярасць былі ў дрымучых вочках, ён адчуваў, што сэрца ў яго разрываецца, што ідзе нешта непапраўнае, чаго ўжо ніяк ніколі на свеце не выправіш. Пан Юры сунуў ратішча ў звера, проста так, як дзіду, і паставіў. Ускінуў такі яго старчма, але ад страшнага цяжару дрэўка зламалася. Як камяк жывога болю, рыку, крыві, ярасці, насунулася цёмная. Чалавек схаваў галаву і з кордам кінуўся проста пад звера. Уцэліў сталь туды, куды і хацеў, у жаўтаватую, мякчэйшую навобмацак поўсць пад левай лапай. Націснуў! І тут нага яго паслізнулася. Падаючы пад страшным цяжарам на спіну, ён убачыў зусім блізка карпа з сякераю ў руках, пачварную, як уцёс, махіну, што знізу насунулася на яго, адчуў ля самага аблічча гарачае смуроднае дыханне. І гэта было апошняе, што ён бачыў і чуў. Юрый Загорскі сканаў, так і не прыйшоўшы да прытомнасці па дарозе ў Загоршчыну ля яра, дзе выйсце крыніц. Сані з целам павольна прасоўваліся па снежнай дарозе да радавога маёнтка, а за імі цягнуліся другія сані з тушай мядзведзя-пярэваратня. Сябры бачылі ярасць сутычкі і тое, як дакладна і мужна змагаўся князь. Каб не снег, каб не другое мерло, каб не загледзеўся, каб лежня бадягі была трохі далей, каб не паслізнулася нага, ехаў бы жывы здаровы. Але сябры не ведалі князевай думкі аб двухногім мішку. Не адчувалі, як павольна ад грудзей да ног асыпаліся ў целе ледзяныя іголкі, які пачварна вялікі быў мядзведзь, і як у сэрцы чалавека не было боязі. І яны не бачылі ў вачах звера смяротнага жаху і гневу і жадання жыць. Яны не ведалі, як пан Юры раптам адчуў повязь усяго жывога з усім жывым, повязь болю, адзінага для ўсіх істот на зямлі. Яны не ведалі, што пан Юры праз позірк гэтых дрымучых вачэй зразумеў страшнае пачуццё непапраўнасці, якое валодала зверам. Ніхто ўжо ніколі не мог даведацца аб гэтым. Павольна поўз да Загоршчыны санны паяст, уладар 7000 сем'яў, што так і не стаў уладаром кожнай трэцяй душы губерні, ехаў у апошнюю дарогу. Вочы, пакуль іх не прыкрыў Юльян Радкевіч, глядзелі ў неба, якога пан Юры сёння не ўсцярог. Скакалі па мокрым снезе ганцы. Раптоўная адліга, першая вясенняя адліга, насоўвалася на зямлю, таму што аднекуль нацягнула нізкімі цёплымі хмарамі. «Морт, морт, морт!» натрэснута крычалі ў вёсках званы. Калі паяст пад'ехаў да ганка Загоршчынскага палаца, на сходах ужо стаялі Алесь, пані Антаніда і яшчэ некалькі чалавек. Маці спусцілася да санак і стаяла моўчкі. Алесь баяўся глядзець у яе вочы, бо калі яна ўпершыню зірнула на труп, у гэтых вачах не было гора, а было нейкае прасветлена здзіўленае неўразуменне. Кірдун за спіною панічалі чутна сказаў: «Каб мяне ўзялі, не даў бы». Алесь падумаў, што Кірдун гэта сказаў замест яго. Мядзведзь ляжаў на ўсе вялікія сані і даўжэй за іх, страшэнна пляскаты, ляжаў, раскінуўшы лапы. «Як здарылася?» – шэптам спытаў Алесь у Радкевіча. Нервовае аблічча Юляна перакрывілася. «Што казаць? Няма ўжо нашага пана Юрія. Паслізнуўся». Аблічча пана Юрія было чыстае. Вусны, як ні дзіўна, усміхаліся, нібы хацеў сказаць нешта вясёлае. камяк стаяў у глотцы ва лесе. Маці стаяла на прыступках над санямі і непаразумела глядзела на іх. «Пакрыўдзіўся, Любы», – сказала яна. «Я не буду больш. Есці сабе». Потым нешта нібы плесканулася па яе абліччы. Яна пашукала вачыма і ўрэшце ўбачыла Юліана Радкевіча, што стаяў ля санак з мядзведзем. Павольна пайшла да яго. «Гэты?» Юліан моўчкі схіліў галаву. Пляскаты, як калматая чарапаха, мядзведзь знізу глядзеў на жанчыну, нібы падпаўзаў. «У крыўдзе на мяне адышоў», – сказала пані Антанід. Вусны маці задрыжалі былі, і раптам упершыню для ўсіх людзей сталі жорсткія.